อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสักษาหรือว่าธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วค่ะเสาร์ที่26มีนาคมปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน4ปีวอกค่ะก็คิดว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะสนทนาซักถามหรือว่าถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการธรรมารับอรุณของเราโดยจะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะเจ้าค่ะโยมก็จะขออนุญาตหยิบยกปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งใช้นามว่าผู้ใฝ่ธรรมนะเจ้าค่ะได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดซึ่งพระอาจารย์ก็คัดเลือกว่าเราจะตอบกันวันนี้แหละคำถามมีหลายคำถามนะเจ้าค่ะมีเรื่องราวที่ยาวทีเดียวซึ่งโยมคิดว่าน่าจะคล้ายๆหรือว่าไปพ้องกับชีวิตในหลายๆครอบครัวนะเจ้าคะซึ่งก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่จะรับฟังกันด้วยก็ขออนุญาตพระอาจารย์ว่าจะเล่าคร่าวๆก่อนนะเจ้าคะว่าครอบครัวของผู้ที่ใช้นามว่าผู้ใฝ่ธรรมนะเจ้าคะก็ท่านก็จะมีพี่ชายแล้วก็มีน้องสาวคือท่านเป็นลูกคนกลางว่าอย่างนั้นเถอะปรากฏว่าพี่ชายของท่านและน้องสาวเนี่ยนะเจ้าคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสำนึกบุญคุณคุณแม่ทำให้ท่านเนี่ยทุกกายทุกใจตลอดเวลาเลยโดยเล่าเรื่องมาอย่างนี้นะเจ้าคะว่าในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยพี่ชายนี่จะเป็นเด็กเกเร อยากได้อะไรแม่ก็ถ้าแม่ไม่ตามใจนี่จะขโมยทรัพย์สินในบ้านไปขายเลยหรือว่าพูดโกหกเพื่อหลอกเอาเงินของแม่ไปนี่ช่วงวัยรุ่นเป็นแบบนี้นะเจ้าคะพอช่วงวัยทำงานพี่ชายกับน้องสาวก็ไม่ได้ส่งเงินเลี้ยงดูแม่เลยหมายถึงว่าทำงานได้เท่าไหร่ไม่ให้เลยบอกว่าอ้างว่าเงินเดือนน้อยค่าใช้จ่ายส่วนตัวเยอะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็มีท่านผู้ใฝ่ธรรมท่านเดียวที่ว่าส่งเงินให้คุณแม่ไว้ใช้ไว้กินส่วนตัวรวมถึงจะต้องมาออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านด้วยซึ่งทางท่านผู้ใฝ่ธรรมนี้ก็เต็มใจแล้วก็อิ่มใจที่จะแบ่งเงินให้แม่นะเจ้าค่ะทีนี้การแบ่งเงินให้แม่นี่ก็เพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอย่างเหนื่อยยากซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีตามที่พระพุทธเจ้าได้เคยสั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะว่าเราจะต้องตอบแทนท่านอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดเรื่องทิศทั้ง6นะเจ้าค่ะทีนี้พอถึงทำงานไปได้พักนึงพี่ชายก็เกิดจะอยากแต่งงานเจ้าค่ะไม่มีเงินแต่งงานอีกมาขอแม่นะเจ้าค่ะให้แม่เนี่ยขายที่ดินซึ่งเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของท่านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงานคุณแม่ก็ตามใจอีกยอมขายที่ดินเพราะว่าอยากให้พี่ชายเนี่ยมีความสุขแต่ความต้องการของพี่ชายก็ยังไม่หมดยังขอเงินไปซื้อบ้านอีกเจ้าค่ะแต่งงานแล้วซื้อบ้านอีกซื้อรถอีกนะเจ้าค่ะโดยสัญญาว่าเดี๋ยวจะทำงานเก็บเงินมาคืนให้แต่สุดท้ายเมื่อแม่ทวงถามเงินเนี่ยก็ไม่ได้อีกเจ้าค่ะพอหลังแต่งงานพี่ชายไปได้ระยะหนึ่งก็เกิดปัญหาสร้างปัญหาให้แม่อีกซึ่งแม่ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรแก้หรือยังอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะเช่นโดนตำรวจจับข้อหาขายของผิดกฎหมายเป็นหนี้บัตรเครดิตก็เป็นหลักแสนเลยด้วยความรักของคุณแม่ของท่านผู้ใฝ่ธรรมอ่ะเจ้าคะเหตุทนเห็นลูกลำบากไม่ได้ก็นำเงินที่เก็บสะสมไว้ให้พี่ชายไปจนหมดเลยเพื่อแก้ปัญหาหนักให้เป็นเบานะเจ้าคะแต่ก็ไม่จบอยู่ดีเนี่ยพี่ชายรู้สึกจะเป็นตัวสร้างปัญหาแล้วเจ้าคะทุกวันนี้เนี่ยทางท่านผู้ใฝ่ธรรมบอกว่าพี่ชายเนี่ยก็ยังมาขอเงินแม่ตลอดเหตุผลที่มาขอแต่ละครั้งก็มากมายในการขอเงินจำเป็นทุกเรื่องเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบเลยแต่คุณแม่ก็เลยเอาเงินที่ทางท่านผู้ใฝ่ธรรมให้ท่านทุกๆเดือนนี่แหละเอาไปให้พี่ชายทั้งหมดอีกตอนนี้นะเจ้าคะคุณแม่เนี่ยอายุ77ปีเข้าไปแล้วเจ้าคะท่านก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงมีโรคประจำตัวส่วนน้องสาวเนี่ยอายุ45ละพี่ชายอายุ50ปีเข้าไปแล้วเจ้าค่ะเข้าสู่เขาเรียกว่าใบมัชชิมวัยแล้วนะเจ้าค่ะแต่น้องสาวของทางท่านผู้ใฝ่ธรรมก็ยังไม่สำนึกบุญคุณแม่เลยท่านก็เลยมีคำถามมาดังนี้เจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ตอบนะเจ้าค่ะโยมจะขออนุญาต ถามเป็นเรื่องๆนะเจ้าคะ ได ้ข้อแรกท่านผู้ใฝ่ธรรมถามว่าดิฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพี่น้องที่เป็นคนอกตัญญูไม่สำนึกบุญคุณแม่ทำอย่างไรใจเราจึงจะไม่ทุกข์ปกติแล้วท่านผู้ใฝ่ธรรมจะแบ่งการใช้จ่ายเงินเป็น4ส่วนคือ1ใช้จ่ายส่วนตัวเลี้ยงดูพ่อแม่ส่วนที่2ก็ป้องกันภัยใช้ลงทุนส่วนที่3งานศพงานแต่งงานมูลนิธิก็คือเรียกว่าเป็น จ่าย ภาษีสังคมว่าอย่างนั้นเถอะ เ จ้าค่ะและส่วนที่4ก็เอาไว้ทำบุญตักบาตรทำสังฆทานซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยท่านผู้ใฝ่ธรรมเคยแบ่งเงินไปให้พี่ชายไว้ใช้บ้างแต่ระยะหลังก็ไม่ได้ให้แล้วเพราะว่าต้องเอาเงินไปดูแลพ่อที่ป่วยด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คำถามแรกนี้ที่ท่านผู้ใฝ่ธรรมถามมาโยมขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แนะสาคชาเลยเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะคุณตันใจ เจ้าค่ะ เป็นเรื่องราวในครอบครัวที่ผู้ที่ประสบอยู่เนี่ยเจอแต่ภาษาที่ไม่น่าพอใจล่ะพี่ชายก็เป็นอย่างที่อธิบายมาน้องสาวก็ไม่ได้เห็นบุญคุณมารดาบิดามีแต่ตัวคนเดียวที่จะต้องคอยดูแลพ่อแม่ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็รับหมดใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ในเรื่องราวแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเราเห็นอยู่ทุกวันมันก็ทุกข์ใจอยู่ทุกวันบางทีเราเอาไปปรึกษาคนนั้นคนนี้แต่คนนั้นเขาก็ว่าอย่างนี้อีกคนหนึ่งเขาก็ว่าอีกอย่างหนึ่งเพื่อนร่วมงานก็จะแนะนำไปอีกอย่างหนึ่งญาติคนนั้นก็จะแนะนำไปอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีคำแนะนำต่างๆเช่นว่าเธอเปลี่ยนชื่อสิแหมซวยขนาดนี้เปลี่ยนชื่ออะไรมันจะได้ดีขึ้นบ้างเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้นะไปไหว้เทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้เอาพระเครื่องแบบนั้นแบบนี้มาห้อยแล้วหวังว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้ดีขึ้นมาได้เนี่ยนะคุณยายน ะ อันนี้เป็นคำแนะนำที่อาจจะมีอยู่ในสังคมที่เราพบปะเจอมานะนี่ต้องระวังก่อนว่าที่พึ่งแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกษมนะมันจะไม่ใช่ที่พึ่งเงินสูงสุดที่จะทำให้เราพ้นจากปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้น เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราพบเจออยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วที่คุณผู้ใฝ่ธรรมถามว่าเราควรจะวางจิตอย่างไรอันดับแรกก่อนที่อธิบายมาในที่นี้พูดถึงเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์4ส่วนอันนี้ถูกต้องแล้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้รู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์เอาไว้4ส่วนส่วนแรกคือใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูบุตรภรรยาเนี่ยคู่ค้าลูกน้องอันนี้คือในทรัพย์ส่วนที่1 เจ้าค ่ะต้องใช้จ่ายในการกินอยู่ไปนะทรัพย์ส่วนที่2ก็ไว้ใช้จ่ายในการป้องกันภัยนะป้องกันภัยทําการลงทุนอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วในส่วนที่2 เจ้าค ่ ะ ในส่วนที่3อันนี้เป็นการสงเคราะห์นะก็เรียกว่าทําพลีกรรมนะสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์คนที่มาเยี่ยมสงเคราะห์เพื่อนที่เขาปฏิบัติดีหรือสงเคราะห์หน่วยงานอะไรต่างๆมูลนิธินั่นคืออย่างที่คุณตั้งใจว่าเป็นภาษีสังคมอ ัน นี้ไว้สงเคราะห์อันนี้แบ่งจ่ายส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่4นี่คือเอาไปใช้จ่ายในการทําบุญอันนี้เพื่อหวังบุญก็ไปใช้จ่ายในเนื้อนาบุญนะทําแล้วอันนี้ก็จะได้บุญอันนี้เป็นผลในข้อที่4แบ่งในข้อที่4 ค่ะ 4ส่วนนี้ไม่ใช่ว่าต้องแบ่งเท่ากันนะก็ตามความเหมาะสมอันนี้คือถูกต้องอยู่แล้วท ี นี้ในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำใจของเราให้มันสบายใจเข้าใจสถานการณ์ได้เนี่ยนะคือเราต้องดูตั้งแต่แรกเริ่มคุณเดินใจว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคือถ้าเราจะบอกว่าเอ้ยลูกทำไมเป็นอย่างนี้นะทำไมลูกไม่รู้จักที่จะแบบดูแลพ่อแม่ทำแต่ปัญหาสร้างแต่นี่แต่ทำไมฉันทำไมเธอไม่ทำอันนี้คือข้อที่หนึ่งใช่ไหมแล้วคุณดูหรือเปล่าว่าเหตุการณ์มันมาเป็นยังไงทำไมพี่ชายกับน้องสาวถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็พ่อแม่เลี้ยงมาไงนะที่คุณฝ่ายธรรมเล่าให้ดูฟังอะว่าตอนสมัยเด็กใช่ไหมพี่ชายเนี่ยเขาก็ขโมยเงินแม่เอาทำไมแม่ไม่รู้จักสั่งสอนนะนี่พ่อแม่นะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะในการตั้งให้ลูกอยู่ในความดีให้ลูกอยู่ในความดีนะห้ามลูกเสียจากบาปอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เต็มๆเลยนะถ้าพ่อแม่ไม่ทำใช่ป่ะพ่อแม่ไม่ทำไม่ได้ทำให้ลูกตั้งอยู่ในความดีได้ไม่สามารถห้ามลูกเสียจากบาปได้ไอ้ความไม่ดีที่เขามีอยู่ในใจไอ้ความดีที่เขาไม่มีอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะเติบโตขึ้นในใจของเขานะแล้วมันก็จะกลายมาเป็นปัญหาของพ่อแม่อยู่ในภายหลังอันนี้ธรรมดามันเกิดขึ้นได้เพราะคุณสร้างเหตุมาอย่างนี ้ มันธรรมดาเอาแต่ทำไมฉันก็พ่อแม่ไม่ต้องบอกอะไรมากฉันก็ทำได้นะฉันก็ไม่ได้ขโมยของฉันก็ทำดีไ เออทำไมฉันทำได้ทำไมพี่ชายก็เลี้ยงมาเหมือนกันกินข้าวหม้อเดียวกันเรียนหนังสืออาจจะเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยซ้ำทำไมคนนี้ได้ทำไมคนนี้ไม่ได้ทำไมฉันอยู่ในความดีได้ทำไมเขาห้ามเสียจากบาปไม่ได้คนเรามันไม่เหมือนกันนะคุณเดินใจม้ามันก็ยังมีหลายประเภทม้าเนี่ยนะวิธีการฝึกม้าเนี่ยมีอยู่หลายแบบใช้วิธีละมุนละม่อมบ้างใช้วิธีรุนแรงบ้างใช้วิธี2 อย่างรวมกันบ้างอย่างตัวคุณผู้ฝ่ายธรรมจิตใจเราฝ่ายในธรรมอยู่แล้วบอกดีๆมันก็จบใช่ไหมฉันก็เอาแม่ห้ามทำอย่างนี้ฉันก็ไม่ทำแต่ลูกอีกคนหนึ่งถ้าห้ามยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุเว้ยแม่จะทำอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าพูดดีๆไม่ได้ละพูดดีๆไม่ได้ต้องใช้วิธีรุนแรงบ้างใช้วิธีละมุนละม่อมบ้างอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาเขาจะต้องทำการบอกสอนฝึกสอนนะจะมาสอนลูกเหมือนกันมันไม่ได้นิ้วแต่ละข้างมันก็ไม่เท่ากันในข้างเดียวแต่ละนิ้วเนี่ยจะมานิ้วชี้กับนิ้วโป้งก็ไม่เท่ากันแต่หน้าที่มันก็คนละแบบลูกผู้ชายจะมาแต่งตัวเหมือนลูกผู้หญิงเอาความเสมอภาคตรงนี้มาทำให้เหมือนกันมันก็ไม่ได้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันลูกผู้ชายที่ว่าเหมือนกันลูกฝาแฝดเดียวกันแต่นิสัยบางทีก็ต่างกันไอ้ด้วยความที่นิสัยต่างกันเนี่ยจึงต้องฝึกในลักษณะที่แตกต่างกันไปทีนี้ถ้ามันพลาดมาตรงนั้นแล้วเขาไม่ได้อยู่ในความดีแล้วเขามีนิสัยที่มีความบาปอยู่ในใจแล้วจะมาแก้ภายหลังนี่มันก็จะยากหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราทราบเหตุผลตรงนี้แล้วก็ธรรมดานะธรรมดาหมายความว่าถ้ามันมีเหตุผลมันก็ต้องเกิดนะเราพิจารณาอย่างนี้ก็ได้นะในข้อที่1หรือในข้อที่2นะคือคนเกิดมาเนี่ยก็ทำกรรมตามไปของตัวเองนะสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำกรรมไม่ดีเราจะไม่ได้รับผลไม่ดีของเขาไม่ใช่เราไม่ได้รับแน่นอนแต่ถ้าเขาทำกรรมไม่ดีเขาจะต้องได้รับผลกรรมที่ไม่ดีของเขาแน่นอนแต่ทีนี้สิ่งที่เราพบเห็นพบเจอเนี่ยก็จะเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจบ้างนะอันนี้มันก็อดทนเอาพิจารณาให้ดูว่าเรามีผัสสะแบบนี้เราพยายามที่จะทำความดีลักษณะการทำอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับการกินยาซึ่งมีอยู่4ประเภทเนี่ยนะประเภทแรกคือเป็นเครื่องดื่มที่มีรสหวานสีสันน่าดูกลิ่นหอมแต่ว่าเจือด้วยยาพิษอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2อันนี้เปรียบเหมือนกับบวบขมหรือน้ำเต้าขมที่เจือด้วยยาพิษในข้อที่2และข้อที่3เปรียบเหมือนกับยาดองน้ำปัสสาวะถ้าเราเอาสมอหรือว่ามะขามป้อมเนี่ยมาดองกับน้ำปัสสาวะมันจะมีคุณสมบัติเป็นยาแต่ว่ารสชาติมันจะฝาดกลิ่นมันจะแบบไม่น่าดมมากๆเลยแต่ว่ามีคุณสมบัติเป็นยานี่ข้อที่3ในข้อที่4นั่นก็คือเปรียบเหมือนกับน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยหรือนมที่เขาหมักไว้อย่างดีแล้วนะเป็นมีคุณสมบัติเป็นยามีกลิ่นหอมอันนี้เป็นอย่างที่4ใน2 อย่างแรกที่มีลักษณะเจือด้วยยาพิษเนี่ยในข้อแรกที่บอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่หอมที่หวานแต่เจือด้วยยาพิษเนี่ยอันนี้พี่ชายเขากำลังกินอยู่แต่พี่ชายเขากำลังดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้อยู่นะคือมันจะหอมด้วยกลิ่นนะดูสีหน้าดูนะรสชาติหอมหวานแต่ว่ากินเข้าไปเนี่ยเมื่อพิษมันออกฤทธิ์ตายแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้ความชั่วความไม่ดีที่เขาทำเนี่ยแหมมันเหมือนกับทำให้เขามีความสุขใช่ไหมเช่นค้าขายของไม่ดีทำชั่วทำบาปแล้วก็ทำสิ่งต่างๆแถมมีความสุขอ่ะนะทำไม่ดีแต่มีความสุขประเภทนี้คือกินเครื่องดื่มที่มียาพิษอยู่นะซึ่งเขาจะต้องได้รับผลแน่นอน ถูกค ่ ะ นะในข้อที่3ที่บอกว่าเป็นยาแต่ว่ามีกลิ่นไม่หอมมีสีไม่สวยมีรสชาติฝาดนี่คือยาดองน้ำมูดเน่าที่ทำจากลูกสมอบ้างหรือมะขามป้อมบ้างเนี่ยกินเข้าไปมันไม่หอมมันไม่หวานแล้วมันก็ไม่อร่อยแต่ว่าพอมันออกฤทธิ์เนี่ยแหมมันจะทำให้ร่างกายเราสบายขึ้นนะจากโรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่นี่คือเปรียบเหมือนกับคุณผู้ฝ่ายธรรมกำลังกินพวกนี้อยู่นะกำลังทำความดีอ่ะแม่แต่ก็เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจพี่ชายเป็นแบบนี้น้องสาวเป็นแบบนี้ครอบครัวเป็นแบบนี้แม่ก็ได้มาเป็นแบบนี้โอ้ยฉันจะทำยังไงก็ทำความดีต่อไปนั่นแหละถ้าคุณป่วยคุณมียาต้องกินยาถ้าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอยู่เราทำความดีนะเพราะว่าความดีนี้ที่เราทำเนี่ยเวลามันออกผลมันจะเป็นผลที่หวานที่ชุ่มฉ่ำแน่นอนเราอาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใ นะก็เหมือนกับกินยาขมนี่แหละรสชาติมันไม่อร่อยกลิ่นมันไม่หอมแต่พอมันออกฤทธิ์แล้วเราจะสบายเช่นเดียวกันเราเจอปัสสาวะที่ไม่น่าพอใจอยู่ตอนนี้แต่ให้ตั้งใจมั่นใจในการทําความดีไอ้ความดีที่เราทำนี่แหละมันจะทําให้เราสบายในเมื่อความดีนั้นให้ผลผลิผลผลิตผลออกมาแล้วเราจะมีความหอมหวานมีความชุ่มฉ่ําอยู่ในชีวิตของเราแน่ให้มีความมั่นใจอย่างนี ้ นี่คือในข้อที่1 นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับเรื่องของท่านผู้ใฝ่ธรรมถามมาเนี่ยข้อแรกที่พระอาจารย์แนะนำก็คือใจจะไม่เป็นทุกข์ก็เมื่อเห็นว่าสิ่งที่เราทำมานั้นเนี่ยถูกต้องแล้วเดินมาในทางที่ถูกแล้วนะเจ้าค่ะดังนั้นทางท่านผู้ใฝ่ธรรมนี้ก็คงจะต้องมุ่งทำความดีต่อไปแล้วก็มองเห็นสิ่งที่พี่ชายและก็น้องสาวทำมานั้นเนี่ยเขาทำในทางที่ไม่ถูกไม่ควรกับผู้เป็นบิดามารดาถูกไหมเจ้าคะผลกรรมของเขาก็คงต้องมีแน่นอนก็ขอให้ยึดมั่นต่อไปถูกไหมเจ้าคะแล้วก็ขอให้ทางท่านผู้ใฝ่ธรรมนี้เนี่ยมุ่งหน้าทำความดีอันนี้ต่อไปเพราะว่าเดินทางมาในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่าผลที่ท่านผู้ใฝ่ธรรมปฏิบัติมาต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะได้รับผลอันสดชื่นหอมหวานแน่นอนนะเจ้าคะใจก็จะไม่เป็นทุกข์ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองนะเจ้าค่ะท่านผู้ใฝ่ธรรมถามว่าแม่อายุมากแล้วควรจะได้ทำบุญรักษาศีลภาวนาเพื่อจะได้สะสมบุญไปในภพหน้าแต่แม่ก็ต้องมากลุ้มใจแล้วก็แบกภาระหาเงินให้พี่ชายโดยที่พี่ชายไม่รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเลยดังนั้นก็อยากจะถามว่าอานิสงส์จากการที่แม่เลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจและเงินเนี่ยคืออะไรเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขาแล้วก็อานิสงส์ที่แม่แบ่งเงินเลี้ยงดูลูกกับแม่แบ่งเงินไปทำบุญใส่บาตรสังฆทานผลจะแตกต่างกันอย่างไรปกติแล้วเนี่ยจะได้ยินว่าอานิสงส์ที่ลูกเลี้ยงดูพ่อแม่จะทำให้พ้นทุกข์มีความสุขความเจริญก้าวหน้าแต่อยากจะให้พระอาจารย์ได้ชี้ตรงที่ว่าแล้วสำหรับตัวแม่เองเนี่ยอานิสงส์ที่แม่เลี้ยงดูลูกมาด้วยความรักเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายใจต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะเมื่อเทียบกับการที่จะแม่จะไปตักบาตรทำบุญสังฆทานเนี่ยผลละบุญจะต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ มันเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะคุณตาใจบนคนที่เขาจะอุปการะผู้อื่นก่อนน ี่คือ ข้อที่หนึ่งในบุคคลประเภทหนึ่งที่เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้คือบุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อนนะเช่นกรณีของคุณแม่ของผู้ใฝ่ธรรมเนี่ย อุปการะลูกก่อนนะลูกมันจะแย่ยังไงฉันก็ยังอุปการะมันยังให้มันยังสงเคราะห์มันแต่การทำอย่างเงี้ยหาได้ยากไม่ใช่ว่าเราเจอทั่วไปแต่เป็นบุคคลที่หาได้ยากบุคคลที่หาได้ยากข้อที่สองนะข้อที่สองประเภทที่สองก็คือบุคคลที่รู้บุญคุณนั้นแล้วก็กระทำตอบแทนนี่คือคนที่มีความกตัญญูกตเวทีรู้บุญคุณนั้นแล้วก็ทำตอบแทนอย่างกรณีของผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งในสองประเภทที่หาได้ยากอย่างพี่ชายเขาไม่รู้สึกก็จะมาพี่ชายเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้ตัวว่าจะต้องตอบแทนก็อาจจะรู้อยู่แต่เขาไม่ได้ทำหรืออาจจะมองไม่เห็นอาจจะเห็นแค่นิดเดียวไม่ได้เห็นเป็นรายละเอียดที่มีความพิสดารมากน้อยอย่างไรไม่ได้เห็นนิดเดียวเพราะฉะนั้นความที่เขาจะมากระทำหรือว่ามีความคิดนึกในทางที่จะให้ตั้งอยู่ในความดีมันก็จึงมีน้อยเขาก็จึงไม่ได้ตั้งอยู่ในความดีซึ่งมันก็หาได้ทั่วๆไปบุคคลแบบนี้นะไม่ใช่หาได้ยากเพราะฉะนั้นการที่แม่เขารักลูกดูแลลูกด้วยความรักความเสียสละเนี่ยเป็นคุณธรรมที่หาได้ยากนะเป็นสิ่งที่ดีนะในความเป็นธรรมะทีนี้ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับอานิสงส์ที่ว่าไอ้คุณสร้างบุญใช่ไหมโดยการเอาเงินให้ลูกกับคุณสร้างบุญด้วยการเอาเงินให้บุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญเนี่ย คือ มันคนละหน้าที่กันไงคุณเดือนใจคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาบุญมาเปรียบเทียบแล้วก็ตัดสินใจตรงนั้นจบมันไม่ใช่แค่นั้นคือสมมติบางคนเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของพ่อแม่คือไม่เลี้ยงดูลูกใช่ไหมไม่ได้การเงินไว้ส่วนนี้เอาเงินไปถวายพระหมดอย่างเงี้ยเอาแต่เงินถวายพระดีด้วยนะเป็นเนื้อนาบุญด้วยนะถามว่าได้บุญไหมได้บุญอยู่แต่ว่าคุณทำหน้าที่ของคุณไม่ครบเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถถูกติเตียนได้เพราะด้วยการที่ทำหน้าที่ไม่ครบก็จะเกิดขึ้นได้ เ ข้าใจไหมแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้บุญนะก็ได้บุญแน่นอนน ี ่การได้บุญมันไม่เท่ากันแน่เพราะว่าอยู่ที่เนื้อนาบุญแต่ถ้าเนื้อนาบุญเป็นผู้รับที่ดีเ ช่นถ้าลูกเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการที่เราเอาเงินให้ลูกนี่ก็ได้บุญคือเอาข้าวให้หมาเรายังได้บุญแต่คือเราเทน้ําล้างจานลงไปในที่บ่อที่เขาเป็นของโสโครกเนี่ยเพื่อหวังว่าตัวอะไรที่อยู่ในนั้นมันจะได้กินเนี่ยจิตใจนั้นก็เป็นบุญนะถามว่าได้บุญไหมคําตอบคือได้แน่นอนแต่ว่าปริมาณบุญที่เกิดขึ้นก็จะไม่เท่ากันอยู่ที่ผู้รับนะถ้าผู้รับเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างสุนัขก็ได้น้อยหน่อยถ้าเป็นคนมีศีลก็ได้มากหน่อยถ้าเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์ก็ได้มากขึ้นไปมากขึ้นไปตามลําดับแต่นี้บุญที่เกิดขึ้นจากการให้ตรงนี้อันนี้คือก็อยู่ที่ผู้รับแต่ไม่ใช่หมายความว่างั้นฉันก็จะให้แต่ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญแล้วฉันไม่ได้ให้ลูกไม่ได้ให้ผัวไม่ได้ทําหน้าที่นั้นมันก็จะผิดหน้าที ่เจ้าค่ะ แต่เพราะนั้นการที่แม่เขาทําอย่างนี้เนี่ยก็ถูกหน้าที่ของท่านอยู่นะทีนี้เราจะเอาแค่บุญมาเปรียบเทียบระหว่างทําบุญใส่บาตรให้พระทําสังฆทานผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญกับเอาเงินให้ลูกทรพีแบบนี้มันจะได้บุญเท่ากันไหมคือไม่ได้ไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าควรทําในหน้าที่ไหมก็ควรทําในหน้าที่ของตนแต่ควรทําอยู่คือเอาเงินให้เขาอุปการะเขานี่มันดีแต่ที่แม่พลาดที่แม่ไม่ได้ทําหรือทําแล้วไม่ได้ถูกต้องตามหน้าที่คือให้ประดิษฐานลูกเนี่ยให้อยู่ในความดีคือตั้งเขาให้อยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปซึ่งแม่ทําพลาดมา คืออ าจจะทําได้ไม่ดีก็จะไหมทําให้เขาอยู่ในความชั่วทำให้เขาไม่ได้อยู่ในความดีมากเพียงพอที่จะให้ตามศีลได ้เจ้าค่ะ เพราะนั้นเขาก็ต้องรับผลกรรมที่เขาสร้างมาไม่ได้ทำตามหน้าที่ของตน เจ้าค่ะ ทีนี้ในคำถามที่บอกว่าแล้วบุญกุศลที่สะสมไปควรทำอย่างเนี้ยเพื่อที่จะให้ได้ไปพบหน้าชาติหน้าตรงเนี้ยเรื่องคุณธรรมตรงนี้ก็จะต้องแยกกันนะจากเรื่องของการที่เราเลี้ยงดูลูกหรือเราก็ทำบุญให้ทานตรงนี้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงความเบาใจ4อย่างนะความเบาใจ4อย่างที่เราควรจะต้องดูตรงนี้เพื่อที่จะให้คลายความเป็นห่วงเป็นใหญ่ในบุคคลต่างๆได้คือแม่เขารักลูกอย่างนี้ใช่ไหมลูกชายคนโตนะลูกสาวคนเล็กคนก็รักเป็นธรรมดาใช่ไหมพ่อแม่ก็ปรนเปรอทุกอย่างจนกระทั่งมันผิดพลาดในหน้าที่บางอย่างของแม่ไปนะเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่มารดาเป็นห่วงเป็นใยลูกของตัวเองนี่ก็ธรรมดาแต่อีตอนที่จะตายเนี่ยนะถ้าเบอร์ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยอยู่เนี่ยมันจะไปไม่สูงนะคือมันก็ยังจะต้องไปวนเวียนก่อเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้อยู่แต่ก็ยังจะต้องทําให้เราเป็นทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะบอกแม่ก็คือว่าเอาแม่ให้จิตใจเนี่ยอยู่ในความเบาใจ4อย่างนี้นะจะทําให้คลายความเป็นห่วงเป็นใยในบุคคลที่ทําให้เราเป็นความทุกข์ได้แต่ความเบาใจ4อย่างคืออะไรนั่นคือ1ถ้าเราเป็นผู้ที่มีความศรัทธาอันอย่างลงมั่นมีความมั่นใจนะในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นพุทโธเป็นพระกวาเนี่ยนั่นคืออิติปิโสพระกวาเนี่ยนะที่เราสวดกันนี่คือข้อที่1ข้อที่2ถ้าเรามีความมั่นใจมีความเชื่อมีความลงใจว่าพระธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะเป็นธรรมะที่สามารถเชิญคนมาพิสูจน์ได้เห็นได้เฉพาะตนสามารถปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นแบบเนี้ยคือสวากาโตปกวตาธรรมโมนี่คือข้อที่2แล้วข้อที่3ก็คือผู้ที่เขาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมีอยู่นะเขาทําให้แจ้งได้ซึ่งข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่นะคือบทสุปฏิปันโนนี่คือข้อที่3 คือมีตัวอย่างให้เห็นอยู่นะเจ้าค่ะว่าได้ผล ใช่นี่คือในความมั่นใจใน3อย่างนี้คือพุทโธธัมโมสังโฆแล้วข้อที่4ก็คือให้เป็นผู้ที่มีศีลถ้าเราเป็นผู้ที่มีศีลเราระลึกถึงศีลของเราเนี่ยฉันไม่ได้ฆ่าสัตว์นะเอาศีลหน้าธรรมดาเนี่ยฉันไม่ได้ประพฤติผิดในกามฉันไม่ได้ รักทรัพย ์ไม่ได้รักทรัพย์รักษาศีล5ได้เราเอาจิตของเราตั้งอยู่ใน4ข้อนี ้เจ้าค่ะ ธรรมะ4ข้อนี้คุณเดินใจจะทําให้เกิดความเบาใจทำให้เกิดความสบายใจพอเบาใจสบายใจแล้วถามก็ดูถามแม่ดูคุณผู้ใฝ่ธรรมถามแม่ดูให้จิตของแม่ตั้งอยู่ในตรงนี้ก่อนนะให้จิตของแม่ตั้งอยู่ในความเบาใจ4อย่างนี้ก่อนแล้วถามแม่ดูว่าเอ้ายังมีความเป็นห่วงเป็นใยในบุตรในภรรยาในคู่ครองในพ่อแม่หรือไม่คือถ้ามีพ่อแม่บางทีลูกก็ห่วงพ่อแม่ใช่ไหมถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วเราตัวเราเองมีลูก หรือว่าคู่ครองบางทีเราห่วงคู่ครองบางทีเราห่วงลูกเราถามก็ดูว่ายังมีความเป็นห่วงเป็นใยในบุคคลเหล่านี้ไหมถ้าเขาบอกยังห่วงอยู่ลูกมันยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลย50แล้วมันจะทำยังไงเอาบอกเขาอย่างนี้บอกเขาอย่างนี้บอกว่าตัวแม่เนี่ยตัวคุณเนี่ยนะซึ่งก็จะมีความตายเป็นธรรมดา จบค่ะ นะคนที่เขาเกิดมาเขาก็ตายเป็นธรรมดานะลูกคนนี้อายุ50น้องคนนี้อายุ40กว่าเขาก็จะตายเป็นธรรมดานะผัวฉันก็ตายไปแล้วนะคนที่มีความเป็นห่วงเป็นใยเขาก็ตายเหมือนกันถึงแม้ไม่ห่วงไม่ใยเขาก็ตายเหมือนกันขอท่านจงละความเป็นห่วงเป็นใยในบุตรของท่านเสียเถิดให้บอกอย่างนี ้ นะคือต่อให้คุณห่วงเขาก็ตายเหมือนกันต่อให้คุณไม่ห่วงเขาก็ตายเหมือนกันแล้วจะห่วงทำไมคลายความห่วงใยนั้นซะให้พิจารณาอย่างนี้นะทีนี้คนเขาจะวางได้เนี่ยเขาก็ต้องมีความเบาใจสี่อย่างก่อนนะความเบาใจสี่อย่างนี้ต้องประดิษฐานให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนแต่ที่มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลสี่อย่างนี้เป็นโสตาปัตติยังคะสี่ให้ธรรมะย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณธรรมข้อนี้จะทำให้จิตของเขาเนี่ยไปสู่กระแสไปตามกระแสไปตามเส้นทางกระแสที่จะไปสู่นิพพานได ้ เพราะนั้นถ้าจิตของเขาอยู่ในพุทโธธัมโมสองคนและศีลสี่อย่างนี้เป็นโสตาปัตติยังคะสี่แล้วเนี่ยจิตเขาจะไปตามกระแสเขาจะวางความห่วงใยในบุตรในคู่ครองในสิ่งต่างๆที่เขาห่วงใยได้ไม่ใช่แค่เรื่องตรงนี้เท่านั้นยังรวมถึงการที่เป็นของมนุษย์บางทีอยากไปเที่ยวที่นั่นอยากไปที่นี่ที่นี่ยังไม่ได้ไปเลยอันนั้นยังไม่ได้กินเลยตรงนี้คลายความเป็นห่วงเป็นใยซะนะให้จิตน้อมไปในสวรรค์ที่สูงขึ้นไปสวรรค์ที่สูงขึ้นไปมันก็ยังต่ำอยู่ให้น้อมไปในนิพพานซะมันจะไปตามเส้นทางนี้ได ้เจ้าค่ะ เดินผ่ อนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับคำถามข้อที่ถามที่คุณท่านผู้ใฝ่ธรรมถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ถามว่าแม่ของดิฉันเคยบอกว่าถึงแม้พี่ชายจะทำชั่วทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังไงก็เป็นลูกพร้อมจะให้อภัยช่วยเหลือเสมอสำหรับความคิดเห็นของคุณแม่ข้อนี้เนี่ยท่านผู้ใฝ่ธรรมถามว่าพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับความคิดของคุณแม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เป็นจิตใจที่ดีมาก เจ้าค่ะ เป็นจิตใจที่หาได้ยากเป็นบุคคลที่หาได้ยากคุณตั้งใจอย่างที่ว่าเป็นบุคคลที่บุปการีบุคคลนะเป็นบุคคลที่หาได้ยากไม่ใช่หาได้ง่ายๆแล้วบุคคลที่ยินดีพร้อมที่จะให้อภัยคนอื่นเสมอเนี่ยมีความกรุณาสูงมากนะคือแน่นอนลูกที่เกิดจากครรภ์ของตนดื่มเลือดในอกของตนเนี่ยแม่ก็มีความรักก็เป็นธรรมดาใช่ไหมทีนี้รักลูกให้มันถูกทางก็แล้วกันให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปไม่ได้นะไม่ว่าจะด้วยวิธีการละมุนละม่อมหรือด้วยวิธีการรุนแรงก็ตามนะทำแล้วก็ทำไปนะสร้างเหตุสร้างปัจจัยมาทีนี้คนเราเนี่ยคุณเดินใจเขาก็จะคือมาสว่างอ่ะคือเจอแม่แบบนี้มันไม่ใช่หาได้ง่ายๆน ะ ที่จะเลี้ยงดูมีความยินดีที่จะให้อภัยลูกเสมอเนี่ยมาสว่างแล้วถ้าจะบอกนะคือมาสว่างคุณไม่ได้ง่ายเปลี่ยเสียขามาเกิดมามีมารดาบิดาเลี้ยงดูให้เงินให้ทองส่งเสียเรียนหนังสือจบมามีความรู้วิชาการที่จะเอาตัวรอดได้อันนี้คือคุณมาสว่างแล้วนะ เจ้าค่ะ แต่คุณมาสว่างแล้วคุณจะไปสว่างหรือคุณจะไปมืด นะถ้าประเด็นหนึ่งนะ ถ้าคุณทำชั่วนะไม่รักษาศีลนะคบเพื่อนชั่วเล่นการพนันตีไพ่นะเป็นนักเลงเจ้าชู้อันนี้คุณไปมืดมาสว่างแล้วอย่างไปมืดเนี่ยมันโง่ เจ้าค่ะ มันไม่ฉลาดแต่มาสว่างแล้วให้ไปสว่างนะยังก็ได้เนี่ยคุณผู้ใฝ่ธรรมอย่างเงี้ยเราก็ไปทางสว่างคือไปทางสูงไปทางดีไปทางที่มันจะทำความดีอ่ะไปทางความดีแล้วเราก็จะไปดีได้ไปสูงได้นะคือไม่ใช่ว่าเราจะมาสว่างแล้วเราถึงจะไปสว่างได้เท่านั้นคือคนที่บางทีเกิดมาอาจจะจนอาจจะแบบร่างกายไม่สมประกอบตาบอดบ้างแขนขาดบ้างแต่ว่าไปสว่างได ้ นะคือคนเราไม่ว่าจะอยู่ที่มืดหรืออยู่ที่สว่างไปสว่างได้หมดหรือบางคนมาสว่างกลับไปมืดแล้วมาสว่างใหม่ก็ยังได้นะ อย่างเช่นท่านองคุลิมาอย่างเงี้ย ค ่ะพระองคุลิมาตอนเกิดมาเป็นลูกของพราหมณ์เป็นลูกขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในเมืองสาวัตถีอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ท่านก็เกิดมาดีมีการศึกษามีการเลี้ยงดูแต่ว่าดันไปมืดไปคบเพื่อนชั่วถูกคนแนะนำไม่ดีไปทำบาปทำกรรมโกหกฆ่าคนลักทรัพย์มามืดละมามืดละแล้วพอมาเจอพระพุทธเจ้าไปสว่างได้อย่าง นี้คนเราบางทีก็ยังมีตัวอย่างนะ บางทีก็แก้ไขได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราพึ่งให้ถูกทางไอ้ที่จะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไหว้เจ้าที่นั่นที่นี่อันนี้ก็เป็นคือไม่ใช่ที่ดีที่สุดที่จะทำจิตของเราให้ไปสว่างได้จิตของคนมันจะมาสว่างไ ็ความเบาใจ4อย่างนี่แหละคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศีลของเรา เมื ่อเราทำการพูดการกระทำทางกายและความคิดทางใจให้มาเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยคือการไปสว่างอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็มีหมายเหตุด้วยนะเจ้าค่ะท่านผู้พึ่งธรรมบอกว่าท่านพึ่งเริ่มปฏิบัติธรรมรู้สึกศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าใครๆจะไม่เห็นด้วยตัวท่านผู้พึ่งธรรมก็ไม่ย่อท้อจะขอสู้ทำความดีต่อไปและหลังปฏิบัติธรรมก็จะแผ่เมตตาให้คุณแม่พี่น้องด้วยให้มีความสุขอันนี้พระอาจารย์จะเมตตาให้กำลังใจเพิ่มเติมอย่างไรบ้างเจ้าคะมาถูกทางแล้วหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ มาถูกทางแล้วคุณใจใหญ่คุณผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยมาถูกทางแล้วให้สู้ต่อไปให้สู้ต่อไปและการทำความดีเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนต่อให้คนทั้งโลกเขาประณามว่าคุณทำไม่ดีก็ถ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ประพฤติตามศีลมีใจที่เป็นเมตตายังไงมันดีแน่นอนและเรามีความมั่นใจตอนนี้มันเหมือนช่วงกินยาขมมันอาจจะรสขมบ้างรสฝาดบ้างกลิ่นไม่หอมบ้างแต่เมื่อยามันออกฤทธิ์ความดีนั้นให้ผลจะเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำในชีวิตของเราแน่นอน อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบท่านผู้ใฝ่ธรรมมานั้นเนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ถามเองท่านผู้ใฝ่ธรรมเองก็ต้องมองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าต้องรับสิ่งที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักษามาทั้ง4ข้อนี้ด้วยถ้าเผื่อรับมาเนี่ยโยมมั่นใจว่าท่านจะวางใจให้มีความสุขได้นะเจ้าค่ะ ใช ่ว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำของทั้งพี่ชายแล้วก็น้องสาวหรือแม้แต่คุณแม่เองที่อาจจะเลี้ยงดูพี่ชายมาเนื่องจากเป็นลูกชายคนโตก็จะตามใจจะอะไรต่างๆก็ทำให้เสียไปนะเจ้าค่ะส่วนน้องสาวก็เช่นเดียวกันคนเล็กอย่างที่พระอาจารย์พูดส่วนคนกลางซึ่งเป็นท่านผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการเอาอกเอาใจจากคุณแม่มากแต่ว่าคุณแม่เนี่ยคงจะเลี้ยงดูลูกดีเหมือนกันนะเจ้าค่ะแต่ว่าสิ่งที่ใครจะรับแล้วก็จะทำดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวของตัวเองโดยเฉพาะเลยดังนั้นท่านผู้ใฝ่ธรรมนี้ก็ต้องรับความเบาใจ4อย่างคือเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลด้วยเนี่ยย้อนกลับมาที่ตัวเองดิฉันก็เชื่อมั่นว่าท่านเองเนี่ยจะวางใจแล้วก็เบาใจมีความสุขใจได้แล้วก็อยู่ในครอบครัวนี้ไปอย่างมีความสุขต่อไปก็ถือว่าท่านทำมาถูกต้องในแนวทางที่ถูกต้องแล้วส่วนสิ่งที่พี่ชายหรือน้องสาวทำนั้นต่อคุณแม่นั้นเนี่ยก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาเขาคงจะต้องสำนึกต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ได้บ้านถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเราสามารถตอบปัญหาของท่านผู้ใฝ่ธรรมซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังมาแล้วเนี่ยคงจะได้แง่คิดหลายๆอย่างอาจจะไปพ้องกับเรื่องของท่านแล้วท่านอาจจะได้ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดีให้ท่านเกิดความสุขสงบในกายใจได้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่าลืมที่สิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนฝากไว้ก็คือความเบาใจ4อย่างนี้ถ้าทุกคนทุกท่านมีก็เชื่อมั่นว่าเราจะอยู่ในกระแสที่จะไปถึงพระนิพพานได้แน่นอนนั่นก็คือความสุขสงบที่เรียกว่าเป็นนิรันดรจริงๆนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับปรุณในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะตอน 5:00 เหมือนเช่นเคยในช่วงของธรรมสักษาค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ